فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkii ba meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhow waxa wareysiyada oo habeen waliba hadahan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan. qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaybta labaad kelimaad muhiim ah oo laga jeediyey munaasabad lagu soo bandhigayay manhajka waxbarashada dugsiga dhexe oo ka dhacday Jubbooyinka. waxaad maqli doontaan culimo iyo salaatiin soo jeediyey kelimaad xambaarsan fariimo muhiim ah. sidoo kale inta uu socdo dhuuxa wareysiyada waxa aad ku maqli doontaan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan oo bilowday warbixinna taxana ah, kuwaas oo ku baxa barnaamijka Aqoon iyo Ogaal oo ka mid ah barnaamijta todobaadlaha ee ka baxa idaacadda. xalqada koowaad ee warbixintaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. waxaan meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha Allah, balse markaan aynu ku hormarno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada, markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ka mid yihiin dhacdooyin ka dhacay gudaha Soomaaliya. waxaa isku soo duway oo inoo soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan. walkawnu kam fihi min aayatin wa kam ibratin fihi lidhaakiriin fahadihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al mayti. waa hagaag. inta aanan u gudagalin wararka dibadda, waxaan ku hormaraynaa dhacdooyin kooban oo naga soo gaaray qayb ka mid ah gudaha dalka. qarax ayaa maanta deegaanka Buufa oo ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose lagu la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka. ciidamadan ayaa waxay wateen laba mooto, iyadoona labadooduba uu haleelay qaraxa, halkaas ayayna ku burbureen. hal askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa ku dhintay qaraxa, halka ay ku dhaawacmeen saddex kale. degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose waxaa saaka lagu dhaawacay askari ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka. isla gobolka Shabeellaha hoose inta u dhaxaysa Buufa iyo lambar 6 waxaa ka dhacay laba weerar oo dhabagal ah, kuwaas oo lala beegsaday ciidamada Afrikaanta Uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka. ciidamadan la beegsaday ayaa kuwa lugeynayay, waxaana weeraradaas ka dhashay khasaare la gaarsiiyay askarta Uganda. goobaha ay weeraradu ka dhaceen ayaa waxaa ku soo degay diyaarad helicopter ah, taasoo daabushay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada Afrikaanta. dooni waday ku dhawaad 400 oo tahriibayaal ah ayaa ku degtay xeebaha waddanka Yemen kadib markii ay ku dhacday markab ku sugnaa badda, sida uu sheegay wargeyska Al-Ayaam oo laga leeyahay waddankaas. wargeyska ayaa sheegay in doon kalluumaysi oo ay la socdeen dad lagu qiyaasay 400 oo tahriibayaal Afrikaan ah oo ka timid xeebaha Afrika ay ku dhacday markab badda taagnaa, taasoo horseeday inay tahriibayaashu quusaan. in ka badan 150 meydo tahriibayaal ah oo la socday doonta ayaa la helay iyagoo dul sabeynaya badda dusheeda meel aad uga fog xeebta deegaanka Ra'sul Caarah ee gobolka Laxja oo dhaca koonfurta dalka Yemen. rag kalluumaysata ah ayaa sheegay inay arkeen in ka badan 150 meydo tahriibayaal Afrikaan ah oo dul sabeynayay badda dusheeda xilli ay ku jireen howlahooda jilaabashada ah. ilaa iyo haatan ma jiraan faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan aqoonsiga tahriibayaashan iyo halka ay ku dambeeyeen kuwii kale ee doonta saarnaa marka laga reebo 150-kan meydadkooda laga helay xeebaha dalkaas. ma ahan markii ugu horreysay oo ay xeebaha dalka Yemen ku degto dooni waday tahriibayaal ka yimid xeebaha dalalka Afrika, kuwaasoo doonayay inay uga sii tallaabaan dalalka Khaliijka. nin hubaysan ayaa caruur iyo oday waayeel ah ku dilay gudaha dalka Talyaaniga. wararka naga soo gaaraya dalka Talyaaniga ayaa waxay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay halkaas uu ka dhacay weerar toogashada oo geystay khasaare nafeed, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta waddankaas. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Ardiya oo qiyaastii 35 km koonfur kaga beegan magaalada Roma ee caasimadda waddanka Talyaaniga. Sargaal ka tirsan ciidanka booliska ee dawladda Talyaaniga ayaa sheegay in nin hubaysan uu bartamaha magaalada Ardiya toogasho uu ka geystay ku dilay saddex ruux oo laba kamid ay ahaayeen caruur, halka midka kalena uu ahaa nin da'a, wuxuuna intaas ku daray in ruuxii geystay weerarka meedkiisa laga helay gurigiisa, taasoo u muuqatay inuu isaga isdilay. Duqa magaalada Roma ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku muujiyay sida uu uga walaacsan yahay falkan toogashada ah, wuxuuna yiri waxaan aad uga xumahay dhacdadan argagaxa leh ee ka dhacday magaalada Ardiya iyo dhimashada labada caruurta iyo odayga waayeelka ah, waxaana tacsi u dirayaa ehelada dadka dhintay iyo dhammaan dadka magaalada. Wadamada reer galbeedka ayaa waxaa ku soo badanaya weerarada toogashada ah, kuwaasoo sababa khasaare nafeed oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. In ka badan 20 ruux ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay magaalada El Paso gobolka Texas ee koonfurta dalka Mareykanka. Shabakada wararka ee Fox News oo soo xiganaysa mas'uuliyiinta gobolka Texas ayaa sheegtay in 29 ruux ay dhaawacmeen oo 3 ka mid ah uu dhaawacoodu yahay mid halis ah kadib markii shil gaari uu ka dhacay goob ay ka dhacaysay tartanka orodada gawaarida ee ku taala magaalada El Paso ee gobolka Texas. Shilka ayaa yimid kadib markii gaari kamid kuwa ka qayb galay tartanka uu ka leexday waddadii loogu talagalay, isagoona ku dhacay ilaa 3 gawaari kale oo yiilay goobta, taasoo keentay inay isburtaan dadkii ku sugnaa goobta uu tartanku ka dhacay, sida ay warbaahinta u sheegeen dad goob joogayaal ah. In ka badan 43,000 oo ruux oo Ameerikaan ah ayaa naftooda ku waayay dhacdooyin kala duwan oo sanadkii la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Mareykanka, kuwaasoo isugu jira weeraro toogasho ah iyo shilal gawaari. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. Intiini xalay la socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa munaasabad weyn oo ka dhacday degmada Saako ku soo bandhigay manhajka dugsiga dhexe ee loogu talagalay inay wax ku bartaan caruurta muslimiinta ah, kaas oo ka hufan dhaqan xumada iyo marin habaabinta manaahijta hay-adaha shisheeyaha sida UNESCO. Haddaba caawa, waxaan idiin soo gudbinaynaa kelimaad muhiim ah oo culimo iyo salaatiin ay ka jeediyeen munaasabadda. Sheekh Cali Katiin waxa uu munaasabadda ka soo jeediyay kelimad tawciya ah, waxaana ay ahayd sida tan: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wal'aaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana illaa 'alal dhaalimiin, wa sallallaahu wa sallama 'alaa nabiyyina Muhammadin wa aalihi wa sahbihi ajma'iin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa, assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Allah subhaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadinayna nicmooyin aad u fara badan uu galladaystay, ugu weyn tahay nicmada islaamnimada iyo iimaanka, hidaayada uuna waafajiyey dariiqa saxda ah. Allah jalla jalaaluhu mahadiisa kadib, khiyaarta culimmada iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka halkan ku soo gulmay, iyagana waxaa lena jazaakum allahu khayran. Awalan waxaan isu dardaarmaynaa Allah subxaanahu wa tacaala cabsidiisa fi sirri walcalan, taasoo adduunya aakharaba aan ku liibaanayno. Dadku dhammaan waxay u sacinayaan oo la ordayaa sidii loo heli lahaa xayaata saciida, nool wanaagsan ayaa la wada raadinayaa. Laakiin nolosha wanaagsan dad badan waxay ka raadinayaan meel aysan ku jirin. Waxay ka raadinayaan raaxo iyo nool fiican, nool ay la wadaagayaan xayawaanaadka iyo bahaa'imta. Laakiin nolosha fiican iyo xayaatada tayibka ah meesha ay ku jirtaa allihina abuuray jalla jalaaluhu ayaa noo bidhaamiyey, noo iftiimiyey. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'min falanuxiyannahu xayaatan tayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun. Laba arrimood haddii lagaa helo, Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday nolol fiican inaad ku noolaanayso adduunyadan gaaban, aakharana aad la kulmayso wax aad u weyn oo qiimo badan. Al-iimaanu as-saxiix wal-camalu as-saalix, labada arrimood haddii qofka laga helo, waa ballanqaad ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada inuu ku nooleeyo xayaata tayyiba. Marka waxaa loo baahan yahay ruux kastoo naga mid a inuu xaqiijiyo labadan arrimood uu ku dadaalay. Wajazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullah. Inta kadib waxa kalimad soo jeediya Sheikh Fuad Maxamed Khalaf. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wal 'aaqibatu lil muttaqiin wa laa 'udwaana illaa 'alal dhaalimiin. Ashhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربائنا وحير صوباً لغو سلف رضوان الله عليهم وأن كوضنا الصحابة يتابع التابعين سدح ذا قرني محي أي أنغذين قرون الذهبية أما قرون المفضلة محي أمده أغهر مرين وأخذ الكتاب والسنة quraanka iyo sunnadii bay qaateen Alle subhanahu wa ta'ala waajiye waxay ku dhiseen noloshoodii oo dhan Allah rasuulki uu soo direenay raacan anaguna haddan waxan bilownay inaan dib u soo laabano oo dariiqi rasuulka aan raadinno alayhi salatu wasalam Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wama ataakum ar-rasuulu fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu wa qala ta'ala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله سبحانه وتعالى وحيسو صارين رقاس جيل أي تاريخ ذو إلو بويدي وحيسو صارين رسولك وحويمد ومد جاهلية الجهلاء هذا نرقي إيقاها وحوكسو صاري ومد تاريخ ذو دونك ولم بدلي وصو صار يا ابو بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا ابو عبيده رقيقه نولو جنده لوغو بشاريهي رقا ايغا اه waxay ka soconaayeen gaalada waxaynu u soconaayeen manhajka Allah iyo rasuulkiisa ka gadaale ragaasi waxay soo saareen rag taariikhda wax ka bedelay oo iyaga raacay oo taabiciin loo yaqaan ragii u dambeeyay ee soo baxay waxa kamid aha Malik ibn Anas imam dar hijra محمد بن إدريس الشافعي ناصر السنة أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة أبو حنيفة النعمان بن ثابت رقا إيقا أئمة نقضين ومضوا مركا التبعية نقضته خيمي ما يئر نيسو أنه مركا هدا الله وحانو بشكرنينا إنا عودة سميني وطريق رسولك أنزور راديني أنه مرة بينا كل راضو adduunka dadka ku nool laba dariiq umbay hayaan dariiqa Allah iyo rasuulkiisi ay umada u jideeyeen Allah ba jideeyay thumma dhalika amri rasuulkiisi in lagu raaco dariiqaas dariiq weey dariiqa labaadna waa dariiqa shaydaanka hoggaamiyo oo gaala ay qaaday oo hadda ay hoggaanka u hayso waxa ugu weyn marka tarbiyada awlaada amaanada nuqa diinkooda ugu weyn Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu balan qaaday عدة إسلام كن نولاته إيمانيات كن نولاته المهود الدين كوريساي نول الدون وناكسن يتو آخره وناكسن الله وحير من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة بلنقاد ألوي طريق الله ورسولك سمريي عدي غلافة محيلة يغن اللبي إليه وحان شكي كجر عد الله عدي منهجك قال هذا فافينيس يونسك كور قادتي رسول الله دريق سينك اللحت الله وحير سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سمار كيسير فتنة والويدية أحمد بن حنبل ما الفتنة أيها الإمام فتنة أي كل عيان محيهين كو الرسول إله خلافي قال هو الشرك بالله فتنة ما شئوينت بكل عيانه مشركين إيه فساد بيكونوا لنا يا وحنو يرينا مسلمين تؤني نلق نقلق يبقلان منهج كاني والسلام عليكم ورحمة الله مناسبة دعية وحاسدة وكلكها الله شيخ جامع عبد السلام بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله النعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا إلهي با مهل سبحانه وتعالى عركض إيو قيبت هذا وحبر الشهد بوافتشي موضوع عن سقا ونسالي وفضو ذهي وحاين ومغتا أما ندى إلهي ساري وحوين وكم يذا إني قتين أما ندى macallimka laga rabaahi waa mid ummadda mustaqbalkeedii jiritaankeedii showdka ay goynayso kulli iyadoon bay ku salaysan tahay la oran karaa marka ilaahay baa mahad u sugnaato subxaana wa tacaala mawduucan u fududeeyey mas-uuliyadooda way ka baxeen kullukum mas-uulun wa mas-uulun can raciyatihi sida loo sheegay qolada tadbiiqinta iyo fulinta un bay ku wareegtay oo la rabaa inay si weyn isaga xilsaaraan insha allah mawduucan isaga manhajku waa meesha laga fiiriyey cinwaanka laga qiyaaso ummadda showdka ay ku socotay iyo xawliga ay goynayso nin qolada manhaj dejiye ah baa waxaa la yidhi baa la yidhi ummad dadaalaysaa goormay horumar gaari kartaa intee sano bay ummaddu horumar ku gaari kartaa dadaalaysa markaasuu yidhi duluunii bima calaa manhajiha manhajkeeda itusi yidhi markaasaan idin sheegayaa manhajka u degsan itusiya xaqiiqadu waa saas ummadda islaamka manhajka ay ku horumartay waa kitaabka iyo sunnada wey soo kelimadii mooda xasuusan cumar ibn khadaab radia allahu canhu markuu dhahayay naxnu ummatun acazana allahu biislaam famaama nabtaqi alcizata bigayri adallana allah mar kastoo aan isku dayna ciziga meel kale inaan u raadsanno ilaahay wuuna dulayn inagu waxaan ku horumarnay waa kitaabka ilaahay maxay caalam alislaami muxuu ka ahaa caalamka muxuu ka ahaa qabla alislaam carabbaa matalan diintaan asal u ahayd darajaday ka joogtay maxay ahayd waddamada caalam alcarabi kulligiis waa la gumaysanay faris iyo ruum unbaa kala haystay dowlado kalena kama jirin caalamka ilaahay markuu nidaamkaana siiyeyna maxaan hogaaminayna caalamka koob iyo toban qarni waxaa la yidhi imbaradooriya alislaamiya dowlad aan u imaan reer galbeedka oo aan weydiisan dowladnimo inay u ogolaato maba heli jirinba sidaan maanta u tugtabayna war dowladnimo haana la siiyo ayagaa la warsan jiray xaggeena laga soo galay marka manhajkii markii nalaga tuuray oo caqiidadii ummaddu ay tasawuf noqotay oo suufiyadii ay yidhaahdeen lama ijtihaadi karo waxaa dhacday kitaabkii sunnadiin laysku laabay bas wax walba reer galbeed inuga keena marka waataynu sheegayna hadda ka hor dowladdii intay dhexgaleen nimankii reer yurub ra-iisul wasaarihii inuu noqday nin kirishtaana ra-iisul wasaarihii dowla alcuhmaaniya noobaar baasha waa kirishtaan waa ninka amray muxaami faransiisa inuu soo sameeyo dastuurkii caalam alislaami lagu hogaamin lahaa dowladdaasi xaggee bay tagtay marka ma waxay astaahishaa maanta inay islaam matasho innaga meesha la inaga soo galay horta duulaanka weyn meeshay nagaga soo qaadeen waa caqiidadeen dad baa laga yaabaa inay yidhaahdeen see ku dhici kartaa kitaab iyo sunno see loogu hormaraya see loogaa tafsiir iyo xadiis tafsiir iyo xadiis meel lagu hormaraa mid baa dhahayaba hadda ka hor dhakhtar ahoo doctor ahay oo waddankooda wax ku soo bartay tabtaas u hadlay waxaa loogu hormarayaa waxa weeye ina allaha la yarfacu bihaada diin aqwaaman wayadcu biaakhirin kitaabka iyo sunnada ciddii qaaday ilaahay baa qaaday ilaahay baa kor u qaaday midda kale akhlaaqda iyo tacaawunka wa tacaawanu cala albiri waltaqwaa xasadnima la-aanta cadaaladda wanaagga wada shaqaynta ummaddu taasaa ilaahay futuuxaad ugu furayaa waxbay noqonaysaa ummadda laakiin markii macaasi iyo shirki iyo ku jirto iyo akhlaaq la duminaayo akhlaaq kulligeedba dhinac walba laga dumiyey burbur iyo hoos unbay u soconaysaae waxba noqon mayso wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh weli waxaan ku guda jirnaa codadka qaybta labaad munaasabadda lagu soo bandhigayay manhajka dugsiga dhexe markaana waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culummada alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin ama bacd awalan waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala dabadeedna juhdiga iyo daaqada xarakada ay bixinayso dhammaan manhajkii ilaahay soo dejiyey jalla wacalaa ee nebiga uu la yimid aqsaamta uu ka kooban yahay iyo ugu talagashay qismi kasta fariiq u taagan arrinta iyada ah sidii uu cadowga ilaahay subxaanahu watacaala u ciriirin lahaa waafajinta ilaahay waafajiyey ayaa iyadana mahad mudan inaan ugu celinno cadowga ilaahay subxaanahu watacaala markii ay ku jabeen xuruubu saliibiya oo dagaalkii gaalada iyo muslimiintu dhiciye sariibka ahaa ay ku jabeen dadkii ay soo dirsadeen ruwaada ahaa ee loo soo diray sababka loo jabin la'yahay dadkan muslimiinta waxa loo jabin la'yahay oo ay noo baacsanayaan oo aan uga guuleysan laanahay goobaha ka mid ah midna aanan uga guuleysanaynin balaa la soo ogaado cuyuun ahay soo direen waxay soo direen aqalu abnaaihim wa axfadu acnaa amaarti abnaaihim ayay soo direen intii ugu caqliga badneed ugu aqoontarooneed ugu xifdiga badneed markaasa waxay galeen guryihii muslimiinta macaaqishii muslimiinta meel walba ayay galeen ayagoo muujinaya islaamnimo inay soo islaameen ayay maarti maxaa ku raadaa galeen waxay fariisteen xalaqaadkii culimada ay fariisteen waxay daraaseeyeen cilmiga dadkan iyo dhaqanka dadkan ayay daraaseeyeen waxay markaa soo saareen ay ogaadeen ummad habeenkiina taagan ee rabbigeed ku xiran maalintiina maarti maxaa ku raa fursaan oo dagaal u taagan inaan laga guuleysan karin natiijadu marka maxay tahay ummaddaasi lagu bedeli karo mithaal yar hadaan soo qaado dadka la soo diray tusaalayaasha ay bixiyeen waxaa ka mid ahaa nin ka mid ah wuxuu arkay caruur shiishka baranayso kabdhowga badanaysa meeshii maartay maxaan ku rahdaa hadafka nin walban suu gaal u diri lahaa caruur macnaha ka fakiraysa oo fakirkooda iyo hamigooda u yahay seed gaal u dishaa shiishka maartay maxaan ku rahaa meel dhigtay oo tawbaranay u yimi nin ka mid ah markaa 10 fallaarood uu gamay 1 xabbuu la gafay canugii oynayo fakirsan oo ku fakirsan gaal baa iga baxsaday ayuu soo dul istaagay markaasaa wuxuu yidhi say ku dhici kartaa ummad ku fakiraysa taa ayada ah in lagaga guuleysto waa in marka laga shaqeeyo ummaddaasi sidii loo bedeli lahaa ghazwul fikrigan ummadda muslimiinta maskaxdeeda in lagu soo duulo ah waxa weyn meeshuu ka bilowday weyn ubadka iyaga inaan badbaadsanno hooyooyinka iyaga badbaadsanno dhaqanka iyaga badbaadsanno awood midaysan nin dhaqaale leh nin caqli leh nin qori haysta oday naqiib ah intaba inaan wada midowno oon manhajkaas meel marnaa nalagu baahan jazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum xafladda lagu soo bandhigaya manhajka cusub ee dugsiga dhexe ayaa waxaa ka hadlay sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ahaa culimadii ka soo qayb gashay munaasabadda bismillaahi raxmaani raxiim sallallahu calaa nabiyina muxammadin calaa aalihi waasxaabihi ajmaciin xayaakumullah waxayanaa bisalaam waadkhalanaa waiyaakum daarahu daar asalaam waqafalanana walakum axbaabiy alkiraam bitaakiid naxnu masruuriina lilgaaya aad baan ugu faraxsannahay biincaami illaahi calaynaa biliislaami waalimaani waaljihaadi waalhijrati waaltawxiidi waalwilaayaati waaljabahaati waalxisbati waalqabaa nicamka aan tusbax lafure oo kale ah oon tirada lahayn baan ilaahay uga mahad celinaynaa ikhwaanii camalkan aan maanta hoos harsanayna iyo quruxdan iyo sharaftantadi kuma aynan imanin arkudheeshina hareerada ka rikiban kuma ayna imanin mukayifyo la hoos fadhiyo bidimaa'i shuhadaa'i wa curuuqi almujaahidiin wa caraqi almujaahidiin dhiigga shuhadada iyo caraqa mujaahidiinta ayuu ku yimid saan la wada soconno walaaluhu waxay leeyihiin muqararka daabacay waxaan muqararkan u daabacnay inaan kor u qaadno mustawaha aqooneed ee madaariska nidaamiga ee iskuulaadka dhammaan qaybaheeda waxbarasho ee culumta waxaan ugu talagalnay da'yarta soo koraysa inaan ku xidhno ummadda nebi maxamed jiilkii hore ee sheekh fu'aad hadda uu ka sheekaynay ummaddanu wax ku noqotay alkitaabu waasunna ummaddu hadda ka hor waxay badbaadisay jamiica albashariyati way badbaadisay waalaana satunqidu jamiica albashariyati biidni alwaaxid alaxad maada yaxduu fii baydhaba maada yaxduu fii kismaayo wa fii hargeysa wa fii jigjig wa fii muqdisho gabdhaheenna muslimaadka ee madaarista iskuulaadka fadhiya qaabkee loola tacaamulaa dhagahaygan ku dhagaysanaya gabdhihii jaamacaadka ka baxay oo la shaqaan doonaya waxaa la ileeyahay cirdigaaga iyo sharaftaada dhaabsa shaqaan ku siinaynaay ma dhagaysateen mismiyaan dhagaysay axbaabiy alkiraam jaa'a hada almuqarar bitaxaddi kamaa jaa'a hada aljihaadu bitaxaddi wa akhiru dacwaana ani alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin culammada kadib waxaa munaasabadda hadalla ka soo jeediyey salaadiinta Soomaaliyeed qaarkood waxaana ugu horeeyay Naqiib Ibraahim Shaacirul Islaam oo ah gudoomiyaha nuqabada Soomaaliyeed ee wilaayadka Islaamiga ah Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مكتب التربية هي تعليم حركة الشباب المجاهدين قيوا الشيء كل الدوان وخاصة قسم هذا برنامج كان عنده كهايو عن ليه هاي عاد صار سارتين عذرك روح ما إسلام كل دعي لها وحي اللي قد داوين لها داود اللي قد داوين لها يا صار سارتين إسلام عذرك كل دعه وح روح جهلية جهلية ولبك لبوك لبها وجهل بسيط يا جهل جهل مركبة ولي بالجهل مركب كأه وحي اللي قد داوين لها أو داود اللي قد داوين لها أو كبكسون لها يا صار سارتين جهل مركب كأه سومالي أنت بدن واقول دعاء dadka barfasoorada isku sheega ama jaamacaynta isku sheega dhamaantood jahli murakkab ayaa saaran taaliintana lama waa tiib talyaani tarbiyatu islaama la aray lamada tii ku haato biyad aan wala taraase laakiin shalta ay roonto turaydaan gacmo iyo taleefoonada la ka hadalahaayo tiyootiyalka rooraw tiyubleeski iyo meel ay taayirada taawaradan dhadheero bts ka hoos inta la tuulo walba la ka teegi qalabkan elektroniga ah ragta taaliinta sayniska tay sare ku deeriya taatikada iyo shaanima tub intii la qaadanay birta maltumaa laakiin taaliinta shaltay roonta taaliin la bardo tahajjud la kibi tawxiidka aan sareeyo taxfiidul quraanka iyo tarbiyatu islaamka la jar lamba ta taal hay mola tijare ah haysade wal istaawayay tikida raadiyo ah ulaadinka taaliin in faday turki italiyani tii inaga toob meelo wasa ka tuure walay tuma sana madi elay tuma shi tahaniyad aroos tuba ka amowlay la koy taanan mashara usoo tukishado gazaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة شاعر الإسلام وحاحكتي خطبة ومناسبة كسو جيدية نبضون إسماعيل هارون أو أه أفايين كنقبة ولايات كإسلامي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بأن محض علينا إنا مهضان بالله ويرماتون اللحين وحاكلون ممهض علينا إنا علماء الإسلام كإسوهين ديستي إنا إمانت النهر كانان ودغن كشريعه الاسلام كا يا منهجكي وبدك يا اولاده يا كوين بوخ لاغو باري لها او دمهستيران او وخبا كدينين انت وحن اوغا بخيا امدن اسلام كا يا سومااليه دباتوين فربدان يا هديموين فربدان باي سومارين وخ مانتا لكوبي كرو يا واحد دي لا تراه لاغو كوبو وخ لكوبي كرو ماها تلك غالا كو سو دوشاي استعمار باي جليين dibaatooyinki iyo aasaarihi xumxumaa ee maamuladii dalkan isaga dambeeyay ay ka tageen bay ka mid ahay gabadha shaar iyo surwaal cad baa loo soo gelin laba wiilna gabadh baa la dhex fadhiisay laba wiil oo kalena gabadh baa la dhex fadhiisay annagoo waxaa soo dhibaataa soo maraya waxaa soo indha xumaa ilaahay ka noo dambaysiiyey ee weliba aniga ii dambaysiiyey aynigana isoo gaadhsiiyey waan horta kun iyo kow jeer ku mahadinayaa sawto dadku waxay raahdaan hebel ma xad soo joogta waxaanu soo joognaa wax maanta bari la koobi karama hadana maxaanu joognaa wax waxaanu joognaa midba mid ta ka dambaysaad ku ilaaw ku yaw horo tan oo kala ahay ismaana lahayn tu ka dambayso ka fiican bay xarakada shabaab mujaahidiin keen ma tan tan barina ku wakalo ka wala socdaa socodka ayaa laga daalana hore ha loo socdo aniga oo ku hadlaya afka golaha nuqubada ku dhaqanka shariicada islaamka ee xarakatu shabaab almujaahidiin ee bariga afrika manhajka waa soo dhawaynayna aad baan u soo dhawaynayna si kaliya laabaan u soo dhawaynayna si niyadaan u soo dhawaynayna si gacmo furanaan u soo dhawaynayna qiirar maanta kursiga la fadhii kari waay allah igoog ilaahayga cimriga maanta igu samayna waanu mahad celinaya hada wasalaam wa billahi tawfiq wasalaamu alaykum kaasina wuxuu ahaa nabadoon ismaaciil harun afayeenka odayaasha dhaqanka wilaayadka islaamiga ah hadaba munaasabadan lagu soo bandhigay manhajka waxbarashada dugsiga dhexe ayaa waxa ay ku soo idlaatay jawi qurux badan iyadoona ka soo qayb galayaasha munaasabada ay ka muuqatay farxad badan lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran wa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaana isla mareyna. Idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa bilowday warbixinna taxanaha kuwaas oo ku baxay barnaamijka Aqoon iyo Ogaal oo ka mid ah barnaamijta todobaadlaha ah ee ka baxa idaacadda. Xalqada koowaad warbixintaas iyo muhiimadda ay xambaarsan tahay waxaa inoo soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir. سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحانا وانظر معالمها والعزم عنوانا واستلهم الرشدا منها وتبيانا منها وتبيانا waxay ahayd ilinta Yasiid ibn Muawiya oo ah hoggaamiyihii furan rabay magaalada Qustantiniya mid ku darsantay ilinta walaalkiis Al-Husayn ibn Ali kadib markii ay arkeen oday 80 jir ah kana mid ah mujaahidiintii u baxay duulaankaas lagu qaaday Qustantiniya asagoo ku jira odagaas dhaxdaadkii ugu dambeeyay ee noloshiisa mid kasta ah waxa uu xasuustay shakhsiyadan aadka u weyn iyo geesiga ruug cadaaga ah kaas oo Allah subhanahu wa ta'ala ku sharfay inuu marti geliyo oo gurigiisa dajiyo qalqiga midka ugu sharafta badan oo ah Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maalinkaas odagaan waayeelka ah iyo muslimiintii la socotay ma aysan gaareynin tiradooda 1000 qof oo waxaa soo hunguriyeenayay qabiilkii Carbeed si ay u dabar jaraan muslimiintii urdanka ahaa ee waqtigaas balse hadda odagaan waayeelka ah waxa uu duulaan ku yahay asaga iyo mujaahidiinta la socota magaalada Qustantiniya oo ka mid ah caasimadaha ugu weyn reer Yurub waxa uu qalqal gelinaya odagaan iyo dhalinyaradii la socotay magaalo ka mid ah magaalooyinkii ugu dhufeysyada adkaa xilligaas oo ah Qustantiniya ninkaas waa Khalid ibn Yasiid ibn Kulayb ibn Malik ibn Najjar oo ku caan baxay Abu Ayyub al-Ansari waxa uuna dhihi jiray had iyo jeer انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون waxay ku wanaagsan tahay in qasadan looga sheekeyo loona daraaseeyo kumanaan waayeelo ama odayaal ah kuwaas oo waqtigooda ku lumiya maqaayadaha iyo meelaha la isugu yimaado si ay waqtigooda u baabiyaan maadaama aysan wax shaqo ahaynin kama sheekeynayna wiil dhalinyaro 20 jir ah ama nin garmadow 30 jir ah ama xitaa oday 60 jir ah balse waxaan ka sheekeynaynaa waayeel dhaafay 80-kii sano kaas oo u soo diyaar garoobay inuu weeraro oo burburiyo dhufeysyada magaalotan ugu dhufeysyada adag caalamka ee waqtigaasi looga hirgeliyo magaaladaas at-taxkiimu sharciillaah tani waxayna dareensiinaysaa ahmiyadda jihaadka iyo kaalinta uu kaga jiro islaamka iyo sida ay muslimiintu u daraaseeyeen arrinkaas asheekh faarax oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaana arrinkaa isdul taagaya أهمية الجهاد حقيقة وشيء ذي أدوين قرآن كنا أعبري وحولي أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله بحا وجهاد كي آذ أذنك وفضوط أذنك علوس انتما أذنك الألين رأى وبوذكرا أذنك وايال أولوضي أذنك هنتهي استو قريد هلي أذنك أن هنتهي سنو اسكير تعبانا أي شيء مالك سلف كينا رحمهم الله صحابة يتابعين بوحال قوريا إني جهاد مشاركي جيران oo inuu sayib baan filayaa inuu ahaanin isagoo isha ka soo dhacday oo il tacbaanka ah inuu ka qayb galay khuruuj uu aaday jihad loo baxayo jihadka markaas ayuu maaska joogsaday waxa wariyay waxaan badinayaa sawaadka muslimiinta hadda wax kale qaban waayo ma taacwaan u xafidinayaa qisa kale qisada Abi Ayyub al-Ansari isagoo waayeela ayaa inoogu filan cibra iyo jihadka aaday iyadoo waliba dad badan ay ugu nasaxaynayeen inuu iska yar iska joogo maadaama uu waayeelay ayada ma fasirnaayeen oo infiru khifafan wa thiqalan naftooda markay kuma degaynin inay iska haraan cudur kasta markaas ayagu ay sidaar ay ka dhigan karaan ayagu qaba marka inay tabriyatu dhima samayaan ay rabeen oo ay ila ay naftu ku jirtaba ay jihadka galaan oo Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu wala wan garanaya jihad buu aaday oo waliba loo duulayo Ruum yani min aad meel fog jira ila oo markaas waliba badda dhexdeeda ayaa la saarnaa jihadka lagu duulaa baddana waa ka dhib badan yahay jihadka lagu duulaa bariga oo waana ka falni badan yahay oo nusuus baa ku soo aroortay tilmaamaysa in jihaadka baddu uu labulaabka ajir badan yahay jihaadka dhulka lagu jihaadayo saxaabiga Asyriil radiyallahu anhu wuxuu ku geeriyooday isagoo wali baddii lagu jiro ayuu geeriyooday وحال لو جاي مالك تجمل لبود دوجو هم اللي هو عاصو جسديسه إلى لح بلاد بالشجع إن ومركا هلك عسارنا سقو ميدا كديمنا جسيرة بالله هلاي أو مركز لغو عاصمنا قسطنطينية هلك ليرادو صونه هذاس يقولي بدنك بده أيو كأسيني هاي أبي أيوب النصارى رضي الله عنه هذا يدل على أهمية الجهاد هي سيد أقوى الناس سلف كنا ولوبت هذا أيو تلمام أيه ومدى المركز يقدر أنتو أهمية الجهاد كن ومعركت يا نقص على الجهاد كبريبا قارهان دي عدو نقصه الدولي ونهايسته تاسوح يا دي جهاد للظلم أيو لآذي ما أنتو نقصه الدولي وعدو إلى هايسته ما أنت إن لقوا ورورا ما لقوا ورورا هذا أمر لا ينبغي وحير آن قدال الله بانو سي آن او أرقنو قصده أما تاريخ دا أبو أيوب الأنساري بلاو قيدة قارهان مالنتي أوسو قارين نبيه صلى الله عليه وسلم مقالة مدينة أساقو كسوه جرو داي مكة حلقاس وحو غفولي بتمنين ايه او واد او جعلاه انو كوكو ليستو مرتقل انت روح لمرتقل ايو كان اقو ناكسن او اح نبيه صلى الله عليه وسلم وحا او نبيه صلى الله عليه وسلم اقو جوابي دادكي جعلاه انا يمرتقل ايان اساقو دول عدين ايه فرحد بلارن ايه وجيه سكم موغطو سيد دا يهشان واي امران تهي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة وحاو نبي صلى الله عليه وسلم أدايه الله سبحانه وتعالى عدأو أدور إيوه إنو مرتئو النقضو وحانا الله سبحانه وتعالى تضوضى سمدوشو ذا كسو دور تايدات كيكا لكسوك أبو أيوب الأنساري وحي هاشي نبي صلى الله عليه وسلم يا قسوا حرفريس تيقرقي أبو أيوب الأنساري وحاونا كسو بوديه أبو أيوب هاشي نبي صلى الله عليه وسلم أساقو آن عندنا الله اللين وحاونا قاضي ألابتي نبي صلى الله عليه وسلم سيدك دقاح محايا لي وحاو كبقيه إن شرف كاس إيا نسيب كاس أوه لي لغولة ترتموه أولا لقعب صدو وحاو كاكومنا قرق أبو أيوب الأنساري لبدبق waxa uuna u soo bandhigay in rasuulku sallallahu alayhi wa sallam dego dabaqa sare maxaa yeelay waxa uu ka xishoonayay inuu nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka kor maro laakiin rasuulkii raxmadda iyo naxariista badnaa waxa uu si tawaduc iyo dabacsanaan leh ugu sheegay inuu degayo dabaqa hoose maadaama ay marti badan ay u imaaneyso oo ay soo booqanayaan habeenkaas abu ayyub al-ansari hurdada maladin oo waxa uu ka baqayay in shaqartiisu ay nabiga sallallahu alayhi wa sallam dib galiso maadaama uu dabaqa hoose degan yahay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri abu ayyub al-ansari habeen habeenada kamid ah ayaa waxa inaga jabay aashuun ay biyo ku jireen anagoo dabaqa sare saaran rasuulkuna sallallahu alayhi wa sallam degan yahay dabaqa hoose markaas ayaan ka baqnay inay biyuhu gaaraan nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo hurda dabaqa hoose waxaan gudagalnay aniga iyo ummu ayyub inaan habeenkii oo dhan biyihii ku tirtirayno labadii go oo aan haysanay si nabiga sallallahu alayhi wasallam aysan biyuhu u gaarin oo aysan hurdadiisa uga soo toosin waxa uu yiri abu ayyub wallahi inaanan haysan waxaan labadaas go ka ahayn waxa uu walaaleeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam hijrada kadib abu ayyub iyo mus'ab ibn umayr sidoo kale waxa uu abu ayyub wali ka ahaa magaalada madiina waqtigii khilaafadii ali ibn abi talib mid kamid ah talaabooyinkii uu qaaday rasuulku sallallahu alayhi wa sallam markii uu yimid magaalada Madiina waxay ahayd inuu walaaleeyo ansaar iyo muhaajiriin iyadoo laba la isugu xiray tani waxay daliil cad u tahay muhiimadda ay leedahay in la walaaleeyo muslimiinta lagana ilaaliyo wax waliba oo keeni kara inay kala tagaan al-quwwa al-iimaniyya wa shay aad iyo aad diinta dhexdeeda ugu weyn rasuulkuna uu isagu u tatbiiqiyay meesha muhaajiriin iyo ansaar uu walaaleeyay سيجارة رجع جونية وسيجارة مارك تيا وسوى مقام عابي وهبل يهبل ورالوي هبل هبل مركا أبي أيوب الأنصاري يا مصعب بن عمير ما كم إذا عبد الرحمن بن عوف يا سعد بن ربيعة ما كم إذا يرك فرنا بدن مركا إلهي بكهد لي سبحانه وتعالى قرآن كوجهد لي قوة إيمانك إنما المؤمنون إخوة إلهي بات المامية حلق معاوية ابن أبي سفيان ayuu jihaadku aad u hormaray oo waxa siyaaday duulaanadii gaalada lagu qaadi jiray waxa uuna soo kordhiyay Abu Sufyaan nidaam la yiraahdo ashawaati wa sawaif oo ah in jihaadka iyo dacwada loo baxo deerta iyo xagaaga waxayna ahaayeen ciidamadii muslimiinta ee waqtigaas kuwa raaca nidaamkaas sanadkii 53 hijriyada ayaa waxa baxay ciidan uu hoggaaminayo Yasiid ibn Muawiya waxaana ciidankaas kamid ahaa Xuseen ibn Cali iyo afarta Cabdullaahi ama loo yaqaano Al-Abaadilah oo kale ah Cabdullaahi ibn Umar ibn Khaddam, Cabdullaahi ibn Amr ibn Aas, Cabdullaahi ibn Abbas iyo Cabdullaahi ibnu Subeyr ibnu Cawaam waxa uu diiday Abu Ayyub al-Ansari asagoo 80 jir ah inuu ka haro jihaadka loo baxayo. Waxa uuna ka mid noqday fursaantii tawxiidka ee duulaankaas lagu qaaday Qustandiniya horboodayay. Markii ay gaareen ciidamadii tawxiidka ee uu hoggaaminayay Yasiid ibn Muawiya dhufeysyadii Qustandiniya, waxay labadii ciidan ka war heleen nin indhaha u xiran yihiin oo faraskiisii caddaa ka soo duulay, kaas oo weerar culus ku qaaday safkii Roomaanka. Muslimiinta ayaa aad u eegay ninkan weerarka culus qaaday oo aan ka baqaynin geerida, mase waaba odagii 80 jirka ahaa ee Abu Ayyub al-Ansari. Intaas kadib waxa uu ka codsaday hoggaamiyihii ciidamada muslimiinta ee Yasiid ibn Muawiya inuu muslimiinta ka gaarsiiyo salaan iyo inay ku aasaan dhufeyska kan ugu dhow ee magaalada Qustandiniya. Jaa'ahu Yasiid ya'uduh faqala lahu alaka haajatan ya Aba Ayyub qala na'am aqri' junud al-muslimiina minni salaam wa qul lahum yuusiikum Abu Ayyub إن أنا مت فاحملوه إلى أبعد غاية في أرض العدو وادفنوني تحت أسوار القسطنطينية ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه واستجاب المسلمون لوصية أبي أيوب مركي أوغير يودي أبو أيوب وحي تاريضو كوب أغنات كنتن إيا لبدي هجرية ذا وحا كلول الشيقا كنتن إيا شنتي هجرية ذا خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فما ضوى فينا ذكرهم يتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو أيوب الأنساري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم waxa uu ka qayb galay baacatul aqaba labo sidoo kalena waxa uu xadiray dhamaan duulanadii nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo idil allah subhanahu wa ta'ala ka amal mariyo sida wanaagsan ee nabiga sallallahu alayhi wa sallam u martay soortay una difaacday diinta allah subhanahu wa ta'ala gudahan barnaamijka dhaw waxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku idil yahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaynu idinkaga tageynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.